สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักชาอยู่ในซีรีส์ของขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งก็จะเป็นการออกอากาศไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของเพียวธรรมะและดอนหายโศก .fm ของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งก็ร่วมดำเนินงานโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์และพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการนั้นก็คงจะทราบดีว่าจะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาไลฟ์สดในค่ำคืนวันนี้แล้วก็มาฟังกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะนำไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ พระอาจารย์เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้ศึกษาไปในพระไตรปิฎกไปพร้อมๆกัน เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าของเราในท่านทิ้งไว้ให้ทางนี้ทางนั้นมรดกเนี่ยไม่ใช่หมายถึงตัวหนังสืออย่างเดียวนะแต่หมายถึงการที่เราจะให้เกิดการปฏิบัติได้เราจะปฏิบัติได้เราก็มาศึกษาทำความเข้าใจแล้วถ้าเรามีการศึกษาไปลักษณะเป็นรูปแบบความรู้ของเราเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นแล้วก็มีความกว้างขวางซึ่งในทุกวันเสาร์ทางสพท.ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาขุดหาคุมสมบัติในพระไตรปิฎกนี้นั่นกันจึงใช้ชื่อช่วงที่ว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็ใช้เวลาประมาณ60นาทีที่เราจะมาเจาะจงลงไปในเนื้อหาในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตระนิกายอังคุตระนิกายเป็นเรื่องที่ท่านร้อยเรียงหมวดธรรมะอะไรที่มันเข้ากันคล้ายๆกันโดยเรื่องของจำนวนข้อเนี่ยเอาไว้นี่คือคำว่าอังคุตระก็คือร้อยเรียงกันเอาไว ้ โดยในตอนนี้เราอยู่ในหมวดของเอกนิบาตคือเรื่องหัวข้อเดียวซึ่งหัวข้อเดียวเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้คือการทำเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวการทำเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวอยู่ในวรรคที่เราเรียกว่าอปรอัจฉราสังฆาตวรรคคือการดีดนิ้วไม่ใช่ทำนิ้วอย่างนี้นะแต่ว่าดีดนิ้วดีดนิ้วแค่แป๊บเดียวหรือว่ากระดิกนิ้วนิดเดียวคือช่วงเวลาที่เวลาแป๊บเดียว ของการที่จะปฏิบัติ ของการที่จะในหัวข้อต่างๆที่เราพูดกันมาตั้งใน2เอพิโซด3เอพิโซดที่ผ่านมาว่าแต่ละข้อละข้อทำแป๊บเดียวนี่ก็มีอานิสงส์แล้ว พระอาจารย์ทบทวนนิดนึงได้ไหมเจ้าคะ ในข้อนี้เราอยู่ในข้อที่วันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือข้อที่419จนถึง426ทั้งหมด8ข้อด้วยกันคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แต่ในส่วนเรื่องที่ว่าหมวดลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยที่วันนี้เราอยู่ในข้อ419ใช่ไหมท่านเริ่มเนี่ยมาตั้งแต่ข้อ382ซึ่งไปแล้วตั้ง37ข้อแต่ละข้อละข้อละข้อนี่คือดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นซึ่งเราก็ไล่เราเรียงมาตั้งแต่เรื่องของฌานฌานสี ่ ปรมิหารสี่เนาะอันนี้คือ8ข้อแล้วก็ไล่เรียงมาสติปัฏฐาน4แต่ละข้อละข้อละข้อก็อีก4ข้อไล่เรียงมาจนถึงสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมมาปัฏฐาน4คือเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนอีก4ข้อมาถึงอิทธิบาท4อีก4ข้อมาถึงอินทรีย์5พละ5แล้วก็ในเอพิโซดที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วคือพ่อชงเจ็ดอันนี้ไล่เรียงมาแต่ละข้อละข้อเนี่ยเป็นจุดที่ทำแล้วดีแล้วก็กระจายไปในข้ออื่นๆน ะ อันนี้วันนี้ก็จะมาต่อกันคราวที่แล้วนี่เราจบอยู่ที่ข้อ418วันนี้ก็จะมาพูดกันข้อที่419ที่ว่าเราต้องพูดถึงเลขข้อพวกนี้คุณสนใจเพื่อที่ว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะกลับไปอ้างอิงได้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่เล่มนี้นะข้อนี้นะหรือว่าในตอนต่อไปบางทีเราฟังย้อนหลังหรือฟังอะไรเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าตอนต่อไปนี่ก็จะข้อต่อไปก็เราจะลุยกันไปทีละข้อให้หมดไปทีละหน้าให้จบไปทีละเล่มเล่มนี้จบเล่มต่อเล่มต่อไปอีก ลุยต่อไปนี่จนจบกันไปให้หมดทุกเล่มอันนี้คือจุดประสงค์ของซีรีส์นี ้ วันนี้ก็จะมาข้อ419เรื่องของเรียนมรรคมีองค์8ในข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหลายๆคนก็ท่องได้ด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแต่ละข้อเนี่ยจะเป็นจุดที่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยนะท่านบอกว่าชั่วละนิ้วมือเดียวถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทกินข้าวของชาวเมืองไม่สูญเปล่าเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงว่าถ้าทำยิ่งมากเนี่ยมันยิ่งดีแน่นอนโอเคนะในข้อนี้ท่านหมายถึงเอามรรค8ด้วยมันในส่วนของตรงนี้ก็จะครบเรื่องของโพธิปักกิยธรรม37ได้รวมมรรค8เข้าไปทีนี้เรามาอธิบายกันไปทีละข้อละข้อเริ่มจากสัมมาทิฏฐิคือไอ้การอธิบายในวันนี้เนี่ยเรามาอยากจะไกด์ไลน์เป็นแนวทางไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพุธเนี่ยที่พระอาจารย์จะมีการอธิบายหมดธรรมะหัวข้อต่างๆเนี่ยก็เอามรรค8เนี่ยมาอธิบายละเอียดไปอีกแนวหนึ่ง ค ือเอา1ตอนเป็น1เรื่องเลย อ ย่างในสัปดาห์นี้ในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของสัมมาวาจาทั้งตอนเลยเอาสัมมาวาจาเดียวสัปดาห์ต่อไปในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะพูดถึงสัมมากัมมันตะทั้งตอนเลยเอาเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นในแต่ละแง่มุมละเอียดจะไปอยู่ที่นั่นแต่วันนี้ในที่จะพูดถึงอธิบายเนี่ยคือตามนัยยะของมหาจัตตารีสกสูตรมหาจัตตารีสกสูตรที่อธิบายถึงความสัมพันธ์กันในทั้งมรรค8ข้อนี้ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงโอเคนะทีนี้แต่ละองค์ละองค์ก็จะพูดหัวข้อบ้างรายละเอียดก็ไปอยู่ในช่วงของได้ร่มปฏิบัติที่จะเป็นหัวข้อเอาไว้โอเควันนี้เราจะมาพูดอธิบายตามนัยยะของมหาจัตตารีสกสูตรในมรรค8นี้มหาจัตตารีสกสูตรถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการธรรมราบรุณมาตั้งแบบ 3-4 ปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องได้เคยได้ยินคำนี้แน่นอนหัวข้อนี ้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้แล้วเขาเก็บรวบรวมมาอยู่ในมัชฌิมนิกายซึ่งพระอาจารย์เคยเอามาอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายให้ฟังด้วยเป็นความเกี่ยวข้องกันของมรรค8ทั้งหมดในพระกัจจยุกเรื่องที่อยู่ในมัชฌิมนิกายเนี่ยมาอธิบายในข้อนี้อันดับแรกก่อนก็คือว่าเอาสัมมาทิฏฐินี้ก่อนท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าสัมมาทิฏฐินี้คืออะไรทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นคืออะไร ความเห็นเนี่ยนะคืออะไรก็คือความรู้ในอะไรก็รู้ในอริยสัจ4รู้ในทุกข์รู้ในเหตุเกิดทุกข์รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ฟังแล้วก็ยังต้องแปลคุณเดียก็ใช่ไหมทีนี้ท่านก็จึงแยกไว้เป็น2ส่วนส่วนที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกยังเนื่องด้วยกับของหนักยังจะต้องแบบว่าให้มีการเกิดอีกแต่ว่าเขายังเป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็ส่วนหนึ่งกับส่วนที่เหนือโลกเป็นไปพระนิพพานนั่นก็อีกส่วนหนึ่งเอาส่วนที่สัมมาทิฏฐิที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกเนี่ยก็คือความเห็นหมายถึงความเชื่อเวลาไม่เหมือนกันนะสัมมาทิฏฐิในระดับโลก okay. ที่เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ไปเนี่ยหมายถึงความเชื่อในขณะที่สัมมาทิฏฐิในระดับเหนือโลกหมายถึงความรู ้ โอเคนะความเชื่อในอะไรความเชื่อว่าบารมีบุญมีโลกนี้มีโลกหน้ามีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนที่ทำดีจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมแล้วมาประกาศบอกสอนต่อคนอื่นให้พ้นใจไปด้วยได้เนี่ยก็มีหมายถึงพระพุทธเจ้ามี องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ ้ าค่ะ ใช่ความเชื่อแบบนี้คือสัมมาทิฏฐิการให้ทานมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลนี่คือลักษณะของสัมมาทิฏฐิซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราแบบอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยอย่างคนที่เป็นชาวพุทธเกิดในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่แล้ว หรือแม้แต่คุณจะเป็นศาสนาอื่นแต่ว่าก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่แล้วในแง่มุมตรงจุดนี้เนี่ยมันก็มีสัมมาทิฏฐิอันนี้คือระดับที่ยังอยู่ในโลกแล้วก็จะสบายได้ดีได ้คือยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้แต่ว่ายังไม่พ้นโลกไปเป็นโลกุตระแบบนั้น ถูกต้องทีนี้ส่วนที่จะมาเหนือโลกพ้นจากการต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นการวางของหนักเนี่ยทิฏฐิในที่นี้ท่านหมายถึงความรู้ความรู้ในที่นี้คือความรู้ในอริยสัจทั้ง4ความรู้ในทุกข์ว่าทุกข์นี่คือขันธ์5ความรู้ในเหตุเกิดทุกข์ว่าเหตุเกิดทุกข์นี่คือตัณหาความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์ก็คือต้องให้ถึงความดับไม่เหลือของตัณหาความรู้ในทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือความรู้ในอริยมรรคมีองค์8ว่าทางนี้ต้องประกอบด้วยองค์8ประการทีนี้ความรู้ที่เราเคยคุยกันไปในเอพิโซดก่อนๆคุณใจพูดถึงญาณอยู่3ระดับ3ระดับคือระดับแรกนี่คือรู้ในอริยสัจ4ว่ามันมีใช่มั้ยคือบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคิดว่าตัณหานี่เป็นตัวที่แบบว่าจะให้เราประสบความสำเร็จก็ผิดถัดมาอีกก็คือว่ารู้ว่าในแต่ละอย่างต้องทำอะไรเช่นทุกข์เนี่ยคุณต้องกำหนดรู้ตัณหาคือสมุทัยเนี่ยคุณต้องละก็ต่างกันแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นให้ถูกต้องตามหน้าที่ของมันแล้วเพราะฉะนั้นอย่างนักปราชญ์บัณฑิตท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าญาณ3ขั้นความรู้3ขั้นในสัมมาทิฏฐิที่ในอริยสัจ4เนี่ยขั้นแรกเนี่ยก็คือต้องเปรียบเหมือนยาว่ารู้ว่ามียานะ คุณเป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่งคุณเป็นอะไรมียาไหมอันนี้คือข้อที่1แล้วข้อที่2เนี่ยก็ต้องรู้ว่ายาเนี่ยใช้กินหรือใช้ทาแล้วข้อที่3นี่คือคุณกินหรือคุณทาแล้วให้มันถูกนะยาทาเอามากินไม่ได้ยากินเอาไปทาก็ไม่หายก็ทำให้ถูก3อย่างนี่คือความรู้ในสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าท่านบอกนำหน้าอย่างไรนำหน้าตรงที่ว่าแบ่งเป็น2อย่างนะส่วนที่ระดับเกี่ยวกับในโลกกับส่วนที่ระดับเกี่ยวกับเหนือโลกในโลกนี่คือความเชื่อเหนือโลกนี่คือความรู้องค์นำหน้าในความที่ว่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าอะไรมันชั่วอะไรมันดีความรู้นั้นเนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยรู้จากที่จะแยกแยะได้ว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีความรู้นั้นน่ะคือสัมมาทิฏฐิด้วยรู้ว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความรู้นั้นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทุกข์มันเป็นยังไงหรือเราก็ไม่รู้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงความไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคำว่าสัมมาหรือมิจฉานี่ก็ต้องอธิบายกันนิดนึงนะคุณใจว่ามันหมายถึงเป็นลักษณะที่ทำให้กิเลสมันเพิ่มหรือกิเลสมันลดบางทีเราไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องบาปบุญไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่อย่างเงี้ยคุณอาจจะเจริญในหน้าที่การงานก็ได ้ โอเคไหมอาจจะทำงานเก่งก็ได้อาจจะรวยร่ำรวยมีชื่อเสียงก็ได้แต่คุณไม่มีรู้ในนี้ก็ถือว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นก็มีแน่นอนแต่เรากำลังพูดถึงสัมมาหรือมิจฉาในที่นี้สัมมาในความที่จะละกิเลสได้ให้กิเลสของเราเนี่ยลดลงในขณะที่มิจฉานี่คือความที่กิเลสมันเฉพาะพูนขึ้นเพราะฉะนั้นทิฏฐิความเห็นตรงนี้คือเราต้องสามารถแยกได้ว่าอะไรมันเป็นมิจฉาให้กิเลสเพิ่มอะไรมันเป็นสัมมาให้กิเลสลดแล้วคุณรู้แยกแยะได้เนี่ยความรู้นั้นนั่นน่ะคือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น เจ้าค่ะเจ้าค่ะเรียกว่าต้องรู้ลึกซึ้งไปแบบนั้นอย่างที่พระอาจารย์ชี้แนะมานะเจ้าค่ะไม่ใช่เหมือนอย่างที่เราแค่ท่องว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบแบบนี้ที่ง่ายๆที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆ ใช่ใช่พอรู้แล้วนี่เราแจกแจงแล้วเป็นในเรื่องของโลกุตระแล้วก็โลกิยะแล้วก็แจกแจงแล้วว่าอะไรเป็นสัมมาอะไรมิจฉาความรู้แบบรู้แบบไหน แ ต่ทีนี้ว่าในส่วนของสัมมาทิฏฐิเองเนี่ยมันก็ต้องมี การที่เราจะพยายามให้เกิดขึ้นอย่างที่ว่าท่านบอกว่าเอาคุณพยายามทำสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างที่ว่าคนที่อยู่ในพระสูตรเนี้ยในหมวดเนี้ยพูดถึงการลัดนิ้วมือใช่ไหมลัดนิ้วมือหมายความว่าคุณเจริญใช่ไหมคุณเจริญแม้นิดเดียวคำว่าเจริญเนี่ยแสดงว่าส่วนนี้ต้องอยู่ในมรรคละเพราะฉะนั้นจะทำไงถึงที่เราเป็นการเจริญสมาธิเพราะว่าก่อนหน้านี้สมมติมันไม่มีแล้ววันนี้จะมีเอาอย่างเราทุกท่านทุกคนอย่างเงี้ยอย่างพระมหาไปบุญเองก็ตามก่อนหน้านี้ก็ยังไม่รู้ว่ารักษาศีลมันจะดียังไงแบบไม่แข็งแบบเล่นเพลินสนุกสนานอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้แล้วคุณมามีความรู้นี้ได้ยังไงก็ใช่ไหมคุณมามีความรู้ความเข้าใจว่าเฮ้ยศีลมันดีนะเราต้องทำนะมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่ให้เราอดดูหนังอดดูซีรีส์เกาหลีอดกินอดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันไม่ใช่แต่ว่ามันดีในความที่ศีลเป็นเครื่องรักษาเราเอาทำไมคุณถึงมามีความรู้ความเข้าใจในข้อนี้ได้เพราะเราต้องพัฒนาคุณพัฒนาไงพัฒนาคือการเจริญคุณเจริญยังไงคุณเจริญสมาธิถี่คุณเจริญยังไงเพราะมันจึงต้องมีสิ่งที่มาด้วยกันกับสมาธิถี่เนี่ยก็คือในความที่เราพยายามในการที่จะตั้งไว้ซึ่งสมาธิถี ่ พยายามที่จะละเจ้ามิจฉาทิฏฐิความพยายามนี้นั่นน่ะคือสัมมาวายามะโอเคนะมาแล้วนะมันจะเริ่มมาละสัมมาวายามะเนี่ยคุณมีความเพียรแล้วในการที่คุณพยายามจะเจริญในเจ้าสัมมาทิฏฐินั่นคือความเพียรแล้วเลยสัมมาวายามะเลยความเพียรหมายถึงการทำจริงแน่จริงมาด้วยกันแล้วเลยทีนี ้ ถามว่าเวลาคุณจะพยายามทำให้มันเกิดเราก็ต้องระลึกถึงให้ไม่ได้พยายามที่จะระลึกว่าอ๋ออันนี้มันไม่ดีนะเป็นมิจฉาทิฏฐิโอ้อันนี้มันดีนะเป็นสัมมาทิฏฐิความที่เราพยายามจะระลึกให้ได้โอ้อย่างนี้มันผิดศีลแล้วเนี่ยโอเคระลึกถึงศีลให้ได้ดีความระลึกได้นั้นน่ะก็เป็นสัมมาสติเพราะนั้นสิ่งที่จะตามสัมมาทิฏฐิมาก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติแล้วก็สัมมาวายามะสามอย่างนี้จะตามสัมมาทิฏฐิมาด้วย ใช่ค่ะ โอเคสัมมานะย้ำอีกทีนะคุณเดชัยไม่ใช่หมายว่าถูกในความที่ว่า1บวก1ได้2นะ ใช่ค่ะ แต่สัมมาในที่นี้หมายถึงความที่กิเลสมันลดเราปลดแอกจิตของเราจากเรื่องราวรัดเหมือนวัวปลดแอกคานออกจากไหลบ่ามันในความที่จะให้กิเลสเนี่ยของเราเนี่ยลดความเห็นในลักษณะนี้ก็จะเป็นการทำความเพียรด้วยเป็นสัมมาปัญญามาด้วยเป็นการระลึกชอบด้วยเป็นสัมมาสติด้วยในสัมมาทิฏฐิก็แรกนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยก็ยังรวมถึงการที่เราจะมาแบบพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงด้วยยังรวมถึงการที่เรารู้คุณคนมีความกตัญญูพยายามที่จะฝึกทำความดีในข้อต่างๆเพราะว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะความดีทางกายทางวาจาเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้า ค่ะอ ย่างเช่นว่าเรื่องของวาจาเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องของตอนสัมมาวาจาดีกว่าในตอนที่สองเนี่ยข้อที่สองของวันนี้คือ4.20 4.19 คือสัมมาทิฏฐิ4.20คือสัมมาสังกัปปะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าก่อนที่จะไปถึงว่าเราสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันองค์นำหน้าของสัมมาสังกัปปะยังไงเอามันนำหน้าตรงที่ว่าคุณรู้มิจฉาสังกัปปะคุณรู้สัมมาสังกัปปะความรู้ของคุณใน2ข้อเนี้ยความรู้นั้นน่ะคือสัมมาทิฏฐิโอเคนะเอาแล้วเมื่อก่อนไม่รู้ไอ้มิจฉาสังกัปปะเป็นยังไงสัมมาสังกัปปะเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกให้มิจฉาสังกัปปะก็คือความดําริที่มันจะให้เกิดกิเลสพอกพูนมากขึ้นความดํารินี่คืออะไรคือคิดนึกนั่นเองเรื่องอะไรที่มันเราคิดนึกอยู่ในใจนี่คือความดําริฉันคิดว่าฉันจะไปกินข้าวที่นี่ไปกับคนนี้ ไปถึงแล้วก็จะสั่งอันนี้แล้วก็จะพูดเรื่องนี้จะทำงานอย่างนี้ความคิดความดำริที่เหมือนก็เป็นควันขึ้นเนี่ยในใจของเราเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกระจอมปลวกอันหนึ่งที่ตอนกลางคืนมันก็มีควันฟุ้งขึ้นตอนกลางวันกับไฟลุกโผล่งๆเหมือนกันตอนคืนเราคิดว่าเออพรุ่งนี้ฉันจะไปทำอันนั้นอันนี้อันนอนอันนี้คือสุ่มไฟพอตอนกลางวันปุ๊บคุณลุกขึ้นคุณไม่ทำอันนั้นอันนี้อันนอนจริง ๆ นั่นคือไฟลุกขึ้นเพราะฉะนั้นไอความคิดความดำริที่เรามีอยู่ในใจนี่คือสังคปะความดำริความดำริที่ไม่ดีหมายถึงเป็นมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มความดำริเช่นไปในทางกามไปในทางพยาบาทคิดอาฆาตทำร้ายปองร้ายแล้วก็ไปในทางเบียดเบียนคิดให้เขาได้ไม่ดีในสามอย่างนี้คือมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะแล้วสัมมาสังกัปปะเป็นยังไงสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริที่เป็นไปในทางที่จะให้กิเลสมันหลุดลอกออกไปกิเลสจะหลุดลอกไปได้ไงก็ส่วนที่เป็นกามก็อย่าไปคิดทางนั้นให้คิดที่จะหลีกออกจากกามท่านจะกับมันนี่ขมะความคิดดำริที่จะไปอาฆาตให้ร้ายเขาความพยาบาทเนี่ยก็ดำริไปในทางไม่พยาบาทแล้วก็สามก็คือดำริไปในทางไม่เบียดเบียนไม่ทำตนและผู้อื่นให้ต้องได้รับความลำบากพลาด อันนี้คือสัมมาสังกัปปะ สังกัปปะอันนี้ใกล้กับทางเมตตาไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในเรื่องของการที่ว่าไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่อะไรอย่างนี้ ถูกต้องถูกต้องใช่ อยู่นะเจ้าค่ะ ใช่เพราะว่าเมตตาเนี่ยก็มีสามส่วนส่วนที่เป็นทางกายวาจาใจส่วนทางใจนี่คือสัมมาสังกัปปะนั่นเองเป็นหนึ่งในความดำริที่เป็นไปในทางใจที่ดีสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็พอเรารู้แยกแยะได้ว่าโอ้นี่ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะนี่เป็นสัมมาสังกัปปะความรู้นั้นคือสัมมาทิฏฐิโอเคนะทีนี้เวลาเราจะเจริญสัมมาสังกัปปะให้มันได้เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงการปฏิบัติในข้อที่420ว่าคุณจะเจริญสัมมาสังกัปปะทำไงคุณก็ต้องระลึกให้มันได้สิระลึกนี่หมายถึงคุณต้องคิดนึกถึงว่าโอ้ไม่ดีเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้แล้วพยายามที่จะระลึกถึงสิ่งที่ดีความระลึกได้นั่นน่ะคือสัมมาสติพยายามที่จะระลึกถึงตรงนี้ให้ได้เนี่ยความพยายามนั่นน่ะคือสัมมาวายามะความที่บอกจะละเจ้ามิจฉาสังกัปปะความพยายามนั่นน่ะคือสัมมาวายามะที่จะละสิ่งที่ไม่ดีความที่พยายามที่จะแบบไม่ระลึกถึงสิ่งไม่ดีนี่คือมิจฉาสังกัปปะแต่มาระลึกถึงสิ่งที่ดีความพยายามนั้นที่จะไม่ระลึกถึงนั้นน่ะความพยายามนั้นน่ะคือสัมมาวายามะใช่ไหมความไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีนั้นน่ะความไม่ระลึกนั้นน่ะคือสัมมาสติด้วยเหมือนกันสติคือการระลึกชอบเข้าใจนะเพราะนั้นคือเราไม่มีมิจฉาสติก็ชื่อว่าเท่ากับเจริญสัมมาสติเข้าใจนะเพราะมันก็จึงอย่างเดียวกันว่าความที่เราจะแบบไม่เอามิจฉาสังกัปปะก็เท่ากับว่าคุณเอาสัมมาสังกัปปะแล้วโอเคท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคุณพาวัวควายเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพาวัวควายไปกินหญ้าตามทุ่งเงี้ยนะถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ว่าช่วงเวลาที่เขาทำนาอีกไม่กี่เดือนจากนี้เนี่ยฝนเริ่มตกแล้วเขาก็จะเริ่มทำนากันนี ่ ในช่วงเวลาที่มีข้าวกล้ากำลังเจริญเติบโตอุ้ยถ้าคุณเอาเด็กเอาควายไปเลี้ยงต้องเดินผ่านทุ่งนาที่จะไปสู่โคกตรงนู้นอย่างเงี้ยนะแล้วช่วงเวลาที่มันเดินไปเนี่ยเนื่องจากว่าต้นข้าวมันยังอ่อนอยู่มันหวานมันดีอร่อยกว่าหญ้าพวกวัวควายนี่ก็ชอบกินข้าวแน่น อ นแต่ว่าพอถ้าได้วัวควายไปกินต้นข้าวเขาเนี่ยเด็กเลี้ยงควายนี่จะต้องถูกปรับสินไหมถูกว่าด่าว่าแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเด็กเลี้ยงควายเนี่ยเขาจะต้องระวังเลยคอยระวังไม่ให้วัวควายก็ไปกินต้นข้าวของคนอื่นเขาทำไงต้องตีต้อนห้ามกันการตีต้อนห้ามกันก็คือว่า ต้องข่มเขามันข่มเขาก็ยากดูตัวมันใหญ่บางทีก็เอาค้อนตีมันให้มันแบบรู้จักเข็ดหลาบถ้ามันไปกินข้าวของคนอื่นเขา อ ันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบข้อนี้ว่าเหมือนกับจิตของเราว่าถ้าจิตของเราเนี่ยบางทีมันมีความคิดที่เป็นมิจฉาสังกปะมากโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้เนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กมาเนี่ยเราก็แบบถูกสื่อบ้างอ่านหนังสือบ้างถูกคนนั้นว่าคนนี้ทำร้ายให้ข้อมูลผิดๆถูกๆมันก็จึงมีความคิดอะไรยกรุ่งรุงรังรกหัวไปหมดเข้าใจไหมซึ่ง บางทีเห็นผิดเป็นชอบ ใช่เห็นคงจักเป็นดอกบัวแล้วแสดงคงจักเป็นดอกบัวนี่คือมิจฉาทิฏฐินะ แ ต่ว่าการที่เรารู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนั่นคือสมาธิทิฏฐิทีนี้พอมีเรื่องรกๆอยู่ในหัวมากเนี่ยเป็นมิจฉาสังกัปปะใช่ปะเอาทำไงคุณก็พยายามตีต้อนห้ามกันตีต้อนห้ามกันความพยายามนั้นเนี่ยคือสัมมาวายามะโอเคนะความที่เราจะมาระลึกถึงสิ่งที่มันดีๆถึงแม้มันจะมีน้อยก็ตามความระลึกได้นั้นคือสัมมาสติโอเคนะความพยายามนั่นคือสัมมาวายามะในสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนี่แหละถึงแม้มันจะมีน้อยก็ตามที่พอเราทำไปทำไปไอ้ความคิดที่เป็นไปในทางลบไม่ดีมิจฉาสังกัปปะเนี่ยก็จะถูกละออกละออกค่อยๆลดลงลดลงโอเคความที่อกุศลธรรมลดแล้วความที่กุศลธรรมเพิ่มเนี่ยคือการทำความเปลี่ยนอยู่ละคือสัมมาวายามะละกุศลธรรมมีสติเราก็ค่อยมีกำลังเพราะเราระลึกถึงสิ่งที่มันดีมากขึ้นได ้ คุณไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีได้พอเราไม่ระลึกถึงสิ่งไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังมีฌานสังกัปปะก็ลดลงพอเราระลึกถึงสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีกำลังสัมมาสังกัปปะก็มีกำลังมีมากขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นกุศลธรรมเพิ่มนั่นก็เป็นสัมมาวายามะกุศลธรรมในที่นี้มีอะไรบ้างมีความเมตตามีความกรุณามีความเห็นอกเห็นใจมีการหลีกออกจากกามมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กตัญญูรู้คุณคนจิตใจไม่หยาบกระด้างพวกนี้คือเป็นลักษณะของสัมมาสังกัปปะถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคุณตั้งใจไอ้ความที่แบบว่าบางทีไม่รู้จักหน้าที่แล้วก็ด่าว่านี่คือแบบจิตใจมีมิจฉาสังกัปปะอยู่แน่นอนนะโอเคนะก็เปรียบเทียบปรับลดส่วนนั้นปรับเพิ่มส่วนนี้เป็นการเจริญสัมมาสังกัปปะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาพร้อมกันกับสัมมาสังกัปปะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติสามอย่างมาด้วยกันในสัมมาสังกัปปะนี่ก็สี่ก้อละสี่ก้อแล้วต่อไปในข้อ421เรื่องของสัมมาวาจาสัมมาวาจาสัมมาวาจาเนี่ยหมายถึงการเจรจาหรือการพูดจาที่เป็นไปในทางที่จะลดกิเลสลงในเรื่องของวาจาเนี่ยในเรื่องของความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งที่เมื่อสักครู่พูดถึงสัมมาสังกัปปะใช่ไหมในเรื่องของวาจาเนี่ยบางทีไม่พูดคือถ้าไม่พูดเนี่ยคุณก็เป็นความคิดเป็นสังกัปปะแต่ถ้าได้พูดถ้าได้พูดแล้วพูดในลักษณะที่ไหนที่มันจะทำให้กิเลสเพิ่มบางทีการพูดออกไปนั้นเนี่ยทำให้กิเลสเพิ่มนั้นคือเป็นมิจฉาวาจาโอเคไหมแต่การพูดสิ่งไหนแล้วกิเลสในใจของเรามันลดคุณเดชก็จะไม่ว่าแบบบางทีในทางปากหรือในทางกายของเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับในทางใจ เจ้าค่ะ ก็จะหมายว่าบางทีเราพูดบางอย่างกิเลสในใจเรากับเพิ่มนี่คือมิจฉาวาจาเราพูดบางอย่างกิเลสในใจเราลดลง ลดเจ้าค่ะ เข้าใจนะมันเกี่ยวเนื่องกันทางกายก็เหมือนกัน เจ้าค่ะ มันเกี่ยวเนื่องกันตรงไหนเอาลองดูสิ่งที่ไม่ดีก่อนมิจฉาวาจาอย่างนี้ก่อนว่าสมมติเราด่าคนอย่างเงี้ยเราด่าคนคือสมมติเราด่าให้เขาเป็นตัวไม่ดีอะไรสักตัวใดตัวหนึ่งวาดไว้อย่างนี ้ เป็นตัวไม่ดีเราก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีนั่นก่อนเลยแล้ว อยู่ในจิตเราก่อนแล้ว จิตเราไปก่อนแล้วไอ้จิตคุณที่ไปก่อนแล้วนั่นแหละมือคือต่ำแล้วก็จะมีกิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วเลยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วถึงก็พูดออกไปให้แบบไปอย่างนั้นได้ไม่ดีอย่างนี้ให้มันชั่วอย่างนั้นอะไรอย่างนี้มันต้องได้คิดก่อนไปละทีนี้พอคิดไปแล้วเนี่ยจิตใจเราก็แย่ละทีนี้มันไม่เหมือนกันกับคนที่สอนนะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าสอนท่านก็ต้องพูดถึง โทษของสิ่งไม่ดีก็ต้องอธิบายสิ่งที่ไม่ดีเพราะอันนี้เราจึงจะค่อยมีวิธีพูดคือพระอาจารย์จะไปอธิบายในรายละเอียดในเอพิโซดต่อๆไปตัวนี้อยากจะยกหัวข้อก่อนเพื่อว่าให้เราเกิดความเข้าใจเอาทีนี้ถ้าพูดเรื่องดีๆบางทีแบบว่าจิตใจเราแบบโอ้ยไม่พอใจหมอนี่โอเคป่ ะ แต่ว่าก็ยังพูดดีๆกับเขาบริบทสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมันไม่แย่ลงต่อให้เราแบบไม่พอใจหมอนี่ก็ตามน ะ แบบหึมๆอยู่ในใจแต่ว่าก็พูดดีๆกันพูดให้เกิดความรักความฟูใจกันพูดให้แบบถนอมน้ำใจกันมีปีวาวาจากันก็จะเป็นสัมมาวาจาวาจาที่ให้เกิดการลดกิเลสลงได้โอเค เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับเรื่องของสัมมาวาจาหรือเรื่องของวาจาที่พูดเนี่ยเจ้าค่ะโยมจำได้ว่าพระอาจารย์บอกบางทีเนี่ยเราพูดไพเราะแหละแต่ว่าพูดแล้วมันเหมือนกับเชื่อเฉือนเราไม่ได้พูดคำหยาบเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็น คำหยาบเป็นวาจาหยาบ เป็นมิจฉาวาจา ใช่เป็นมิจฉาวาจาลักษณะที่ว่า คือ คำว่าหยาบเนี่ยหมายถึงมันสะเทือนใจฟังแล้วแบบสะเทือนใจคนพูดไปแล้วให้เขาสะเทือนใจ จี๊ด ทิ่มเขาเนี่ยคือเหมือนหอกคือดาบเอาใช้ปากเดียวเป็นเหมือนหอกดาบเพื่อที่พูดให้เขาจี๊ดต่อให้คำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันใช้รูปศัพท์ภาษาที่สวยงามก็ตามแต่ถ้ามันบาดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวาจาหยาบ โอเคเหมือนกันนะจ๊ะ ใช่ๆเข้าข่ายเดียวกันคือสะเทือนจิตให้หลุดออกจากสมาธิเพราะฉะนั้นมันไปช่วยลดกิเลสตรงไหนตรงที่ว่าเวลาเราจะพูดอะไรออกไปปุ๊บคุณต้องคิดก่อนไอ้ตรงที่ว่าคุณต้องคิดใคร่ครวญก่อนเนี่ยมันกิเลสมันลอกแล้วเลยแทนที่แบบว่าโอ้ยเขาทำไม่ดีจะไม่พอใจมันก็คิดถึงพ่อและแม่เขาแล้วก็พูดออกไปอย่างนี้เป็นต้นใช่ปะโน่เราก็งั้นคิดเมตตาก่อนนะแล้วเราก็จะค่อยกำหนดบทเปลี่ยนชนะที่พูดออกไปให้มันดีๆได้อย่างน้อยไอความหึมๆในใจเราลดลงได้หน่อยหนึ่งวาจานี้ช่วยได้ทันทีโอเคคือบางคนจะคุมจิตใจไม่ได้ยังไม่ได้ฉันจะไปคิดไม่ดีกับคนนั้นบางทีมันก็คิดอ่ะไม่พอใจบางทีมันก็เกิดอ่ะแต่อย่างน้อยคุมวาจาให้ได้คุมวาจาให้ได้บางคนสามารถทำได้อันนี้ก็คือคุณยังมีสัมมาวาจาอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าปากกับใจไม่ตรงกันไม่ใช่คนปากกับใจตรงกันแล้วปากหาเรื่อง ก็มีเรื่องเหมือนก ัน ใจมันคดเคี้ยวไงใจมันบิดเบี้ยวพอคุณไม่สามารถมีสัมมาสังกัปปะได้คุณมีมิจฉาสังกัปปะแล้วคุณยังเอาวาจาให้ไปตามมิจฉาเหมือนกับสังกัปปะนั้นเป็นมิจฉาวาจาไปด้วยมันก็ไม่ดีอย่างน้อยวาจาให้เป็นสัมมาวาจาบางทีในทางใจยังเป็นมิจฉาสังกัปปะอยู่แต่อย่างน้อยวาจาให้เป็นสัมมาวาจานี่ไม่ใช่การตอแหลว่าฉันแบบพูดไม่ดีปากกับใจไม่ตรงกันไม่ใช่ แต่มันเป็นการเหมือนกับเราข่มบังคับจิตใจได้ ถูกต้อง ว่าในการที่จะพูดออกมามันไม่ควรจะพูดสิ่งที่มันเป็นมิจฉาวาจาถูกไหมเจ้าคะอย่างน้อยก็ดีขึ้นมาขั้นหนึ่ง ใช่ไม่ใช่ว่าปากกับใจไม่ตรงกันแต่ว่าเป็นการที่พยายามดัดจิตใจของเราให้มันมาอยู่ในฝ่ายที่เป็นสัมมา โ ดยการใช้วาจามาช่วยอย่างนี้มันก็จะช่วยกันได้ปรับกันได ้ เพราะเวลาที่เราคิดนึกตรีตรึกพูดหรือกระทำไปในทางไหนที่เรามันจะน้อมไปในทางนั้น น้อมไปทางนั้นใช่ค่ะอันนี้อาจารย์ย้ำบ่อยเลย จิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังถ้าเราจิตนึกเรื่องดีๆพูดเรื่องดีๆอยู่เรื่อย จ ิตเราน้อมไปทางดีสัมมาสังกัปปะก็มีกำลังขึ้นมาจากที่เมื่อก่อนมิจฉาสังกัปปะบางทีมันมีมากกว่าก็ค่อยๆลดลงมิจฉานั้น เจ้าค่ะคงจะด้วยเหตุนี้มั้งเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะว่าเรื่องของจิตใจในการที่เราจะคิดนึกอะไรก่อนที่จะพูดออกมาดังนั้นเรื่องของวาจาก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่มากทีเดียวก็จะเห็นจากการว่าเดี๋ยวพอเราเข้าถึงฤดูที่มีการบวชหรือบรรพชากันเยอะๆเนี่ยโดยมากเขาก็จะไปขอขมากรรมการอโหสิกรรมกันคือถ้าหากว่าร่วมเกินด้วยกายวาจาใจคือสามส่วนเนี่ยก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันและกันเพราะว่ามันเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามระดับแบบนี้ถูกไหม ใช่กายวาจาใจส่วนวาจาก็คือเรื่องของสัมมาวาจา วาจาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นบุคคลอื่นอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัววาจานี่จะต้องระวังเพราะว่าพูดจิตกระเซ็นใจคนอื่นนั่นก็เป็นเรื่องของการกล่าววาจาหยาบการกล่าววาจาหมายถึงว่าไม่หยาบการกล่าววาจาที่ไม่ยุยงให้แตกกันนี่คือวาจาส่อเสียดถัดมาก็เป็นคำพูดเพ้อเจ้อคำพูดเพ้อเจ้อส่วนที ่ ก้อแรกของส่วนของสัมมาวาจาคือการพูดไม่โกหกพูดไม่โกหกนี่คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเพราะฉะนั้นพอเรารักษาในเรื่องของสัมมาวาจาได้ชื่อว่าเราก็มีสัมมาทิฏฐิด้วยมีสัมมาสติด้วยมีสัมมาวายามะด้วยนี่ก็สัมมาวาจาในสัมมาวาจาเนี่ยก็ต้องอธิบายต่อไปอีกนิดนึงว่าคนที่พยายามฝึกทำสัมมาวาจาแล้วช่วยลดกิเลสของจิตใจตัวเราได้เนี่ยวาจาเนี่ยก็ช่วยให้ขยับต่อไปทางกายได้คือสัมมากัมมันตะได้มันเกี่ยวข้องกันตรงที่ว่าคนเราคิดนึกนี่คือเป็นสัญญาจึงมีคำพูดออกไปสัญญานี่ก็คือส่วนที่เป็นสังกัปปะละคนเรามีความคิดนึกผลของความคิดนึกสัญญานั้นคือจึงเป็นคำพูดออกไปพอพูดไปอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นรักษาคำพูดมั่นคงในคำพูดมีคำพูดที่ควรเชื่อถือได ้ ก็จึงมีการกระทำไปในทางดีได้เช่นฉันบอกว่าอ้อพรุ่งนี้เราจะไปช่วยกันในการที่จะทำความสะอาดหรือพรุ่งนี้เราจะไปช่วยกันในการที่จะสงเคราะห์บุคคลนั้นบุคคลนี ้ คุณพูดไปอย่างนี้แล้วคุณรักษาคำพูดของเราคุณก็ไปทำอย่างนั้นใช่ไหมการกระทำไปในทางนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมันตะละคุณพูดว่าเออต่อไปนี้ฉันจะไม่เบียดเบียนสัตว์อีกต่อไปนี่พูดออกไปอย่างนี้เป็นสัมมาวาจาใช่ไหมอ้าวเราจะมั่นคงในคำพูดก็มีสัมมากัมมันตะด้วยได้แล้วเลย อืมเจ้าค่ะไปพร้อมกันเลยเจ้าค่ะ ใช ่มีความต่อเนื่องเจ้าค่ะ สัมมากัมมันตะเนี่ยก็จึงต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเพราะว่าสัมมาวาจาก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้า เจ้าค่ะ พอเรามีสัมมาวาจาเรามีสัมมากัมมันตะได้สัมมากัมมันตะก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเหมือนกันองค์นำหน้าอย่างไรจะบอกก็ถ้าคุณรู้ว่าอันนี้คือมิจฉากัมมันตะนี่คือสัมมากัมมันตะความรู้นั้นนั่นน่ะคือสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ โอเครู้ว่ามิจฉากัมมันตะรู้ว่าสัมมากัมมันตะความรู้นั้นน่ะคือสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ รู้อย่างไรมิจฉากัมมันตะเป็นอย่างไรก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่แหละมันมิจฉากัมมันตะเป็นการกระทำทางกายที่ทำให้กิเลสเราเนี่ยเหมือนพอกพูน จะค่ะเพิ่มพูนขึ้น ฆ่าสัตว์ฆ่าคน จะค่ะ ถือทรัพย์ที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้แล้วก็ประพฤติผิดจารีตในกามต่างๆแน่นอนว่ากิเลสเพิ่มการกระทำทางกายมีส่วนนี่เป็นมิจฉากัมมันตะเอาแล้วการกระทำอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เป็นการถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้พยายามสมมติคุณจะพยายามที่จะได้เงินหรือได้ทรัพย์สินสมบัติมีลาภอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอาของคุณหนึ่งเขาคุณก็ไปทำอย่างอื่นใช่ปะความคิดนึกเนี่ย okay. มันก็จะต้องไปในทางที่เป็นกุศลกิเลสก็ต้องลด okay. กุศลธรรมก็เพิ่ม okay. ไม่ถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกามก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอยู่แล้วเลยไม่สมมติว่าชอบคนนี้แล้วก็ไม่ประพฤติจารีตชายุเราอาจจะมีสัมกัปปะความดำริไปในทางมิจฉาก็แบบยังพอใจเรื่องกามแต่อย่างน้อยยังคุมกายได้ไม่ให้ประพฤติจารีตในจารีตในหมายถึงจารีตประเพณีเช่นว่าเราก็จะไม่ไปถือเอาสามีหรือภรรยาของคนอื่นที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วอันนี้เป็นจารีตมันเรื่องนี้เป็นลักษณะของผู้เดียวมีเดียวก็ยกเว้นบางสถานะเช่นในบางสถานะหรือในบางบริบทเนี่ยเขาก็จะมีหลายได้อันนี้ก็เป็นจารีตของในบริบทนั้นๆอันนี้เราต้องแยกจารีตของแต่ละบุคคลให้ดีให้ได ้ จารีตเนี่ยสำคัญก็ไม่ประพฤติจารีตประเพณีพอไม่ประพฤติจารีตประเพณีแสดงว่าในจิตใจของเราเนี่ยมีการรู้จักยับยั้งชั่งใจกิเลสก็ลด ความที่กิเลสลดนั้นคือสัมมานั่นเอง ใช ่ ค่ะ โอเคอาจจะแบบไม่ใช่ว่าคุณต้องเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือร่ำรวยอะไรหรือจริงๆแล้วคนที่มีเงินทองมากจะไม่ได้มีสัมมากัมมันตะก็ได้น ั ่นคือเรื่องของสัมมากัมมันตะความที่เราพยายามจะระลึกให้ได้โอ้ฉันต้องมีศีลนะใน3ข้อนี้ความระลึกได้นั้นน่ะคือสัมมาสติ ค่ะ โอเคนะความที่พยายามที่จะแบบโอ้ยฉันจะถือเอาของเขาไม่เอาหน้าอย่างเงี้ยนะความที่แบบพยายามเนี่ยนั่นคือความพยายามนั่นคือสัมมาวายาม ะ ความที่ฉันอยากจะได้นี่ฉันก็โอ้ไปทำความเพียรเอามาความพยายามนั่นคือสัมมาวายาม ะ ถึงไม่ถือเอาทรัพย์บัญชกรไม่ได้ให้ แต่เพียรด้วยความเพียรของตัวเองการทำด้วยตัวเองในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตนะเจ้าค่ะ นั้นสัมมากัมมันตาก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามีสิ่งที่ตามมาคือสัมมาวายามะด้วยสัมมาสติด้วยคุณต้องระลึกได้ก่อนนะแล้วถึงคุณถึงทำได้คุณต้องระลึกได้ก่อนคุณถึงละได้เข้าใจไหมความระลึกได้ก่อนนั้นน่ะคือสัมมาสติความที่ละได้หรือทำได้นั้นน่ะความพยายามนั้นน่ะคือสัมมาวายามะเกิดขึ้นในอะไรในสัมมากัมมันตะ โ ดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้า โอเค นี่คือในข้อที่3ข้อที่4ของวันนี้ในข้อที่4ของวันนี ้ เรื่องของสัมมากัมมันตะที่เราพูดไปเรื่องกายใจแล้วนะสัมมาสังกัปปะใช่มั้ยวาจาด้วยนะแล้วก็กายด้วยทีนี้ต่อในเรื่องกายให้จบคือเรื่องของอาชีวะอาชีวะนี่หมายถึงการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตไม่ใช่หมายถึงอาชีพนะ ค่ะ เพราะคือสมมุติว่าถ้าเราจะไปตีความว่านี่คืออาชีพเนี่ยเอางั้นคนที่ไม่มีอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเนี่ยจะไม่มีสัมมาอาชีวะได้อะมันไม่ใช่น ะ หรือคนตกงานคุณจะไม่มีสัมมาอาชีวะมันไม่ใช่น ะ ก็จะหมายถึงการดำเนินชีวิตกับสัมมาอาชีวะนี ่ ถ้าว่าการงานเนี่ยเช่นคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นพนักงานบริษัทคุณทำธุรกิจส่วนตัวพวกเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คำเรียกว่าเป็นศิลปะในการเลี้ยงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมจ๊ะ เป็นศิลปะเป็นงานไม่ใช่อาชีพเป็นศิลปะคือศิลปะในคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงอาชีพที่เราใช้ในปัจจุบันโอเคแต่อาชีวะในคำภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงมีความกว้างไปกว่านั้นหมายถึงการดำเนินชีวิตอาจจะรวมถึงเรื่องอาชีพคุณด้วยหรือถ้าคุณจะไม่อาชีพการดำเนินชีวิตของคุณเป็นยังไงโอเคน ะ ซึ่งยังไงมันถึงเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะยังไงมันถึงเรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าเราไม่รู้คุณไม่รู้ยังไงเรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะยังไงเรียกว่าเป็นสัมมาชีวะความไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิไม่ดีโอเคไหมแล้วทำไมฉันไม่รู้เอาเลยครูคุณมีชื่อมิจฉาทิฏฐิเอายังไงนะมันถึงจะเป็นยังไงมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะเป็นยังไงสัมมาอาชีวะเป็นยังไงฉันจะรู้ให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้ได้เป็นองค์นำหน้าโอเคมิจฉาชีวะก็คือการกระทำของคนที่พูดโกหกพูดหลอกลวงใช้ล่อลาบด้วยลาบใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากการพูดให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงแล้วคุณดำเนินชีวิตของคุณไปแบบนี ้ การกระทำแบบนี้คือมิจฉา อาชีวะค่ะ มิจฉาอาชีวะคือการดำเนินชีวิตไปแบบนี ้ บางคนอาจจะแบบไม่ได้มีอาชีพอะไรแต่ว่าเป็นคอนแมนก็เรียกต้มตุ๋นต้มตุ๋นคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยต้นนะคอลเซ็นเตอร์แล้วคุณก็ต้มตุ๋นคนนี่ล่อลาบด้วยลาบเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเดี๋ยวนี้แก๊งตกทองนี่ไม่มีนะไม่ใช่มีแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี ่ ลักษณะเดียวกันโอนเงินเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เงินเท่านั้นก็ลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นมิจฉาชีวะส่วนสัมมาชีวะเป็นยังไงก็คือไม่ทำสิ่งเหล่านั้นไม่ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยแบบไหนก็ได้ที่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตแบบนั้นน่ะก็เป็นสัมมาชีวะแล้วเลย เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นการถ้าเราท่องกันมาก็คือเลี้ยงชีพชอบ ใน ที่นี้พระอาจารย์ก็จะบอกว่าก็คือการดำเนินชีวิตอย่างไปในทางที่ถูกที่ควรที่ชอบถูกไหมคะ ใช่ความหมายกว้างขึ้นไปความหมายกว้างขึ้นไป ความ หมาย ความหมายของพระพุทธเจ้านี ้ค ่ ะ เพราะฉะนั้นสัมมาชีวะเนี่ยก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าแล้วก็พยายามที่จะแบบเราพยายามที่จะระลึกถึงสัมมาอาชีวะได้พยายามที่จะแบบละไม่ระลึกถึงไม่ไปทางนั้นมิจฉาอาชีวะได้เนี่ยความระลึกได้ก่อนเนี่ยนั่นคือสัมมาสติ ค ือเรื่องของสติความระลึกได้นั่นคือสติโอเคเรารู้จักว่าอะไรมันดีอะไรอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยความรู้นั่นคือทิฏฐิที่ดีเป็นสัมมาแล้วเราพยายามระลึกถึงเรื่องที่ดีๆให้ได้ความระลึกได้นั้นเนี่ยเป็นสติที่เป็นสัมมาแล้วเราก็พยายามสิเพราะว่าแบบบางทีมันยังไม่ได้เราพยายามที่จะละไอ้เจ้ามิจฉาอาชีวะพยายามเจริญเจ้าสัมมาอาชีวะความพยายามนั้นเนี่ยคือวายามะที่เป็นสัมมาเพราะว่ากุศลธรรมเพิ่มมากุศลธรรมลด ใน เรื่องสัมมาอาชีวะ อาช ี วะ สองส่วนที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผ่านมาแล้วเนี่ยคือปัญญานะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นศีลโอเคแต่ไปที่ต้องพูดถึงคือเป็นเรื่องของสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ระดับสูงขึ้นไปอีกนะจ๊ะ ก็คือจริงๆแล้วถ้าจะไล่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไล่จากศีลสมาธิปัญญา ค่ะ กายวาจานี่คือศีลสมาธิคือเรื่องของจิตใจทำไงให้มีกำลังแล้วก็ไปสมาธิ ค่ะ เพราะนั้นเนี่ยคือลำดับการสอนก็ต้องมีลำดับขั้นลำดับการปฏิบัติก็ต้องมีลำดับขั้นนี่พอทำไปมันมารวมเข้ากันไงมารวมเข้ากันทีละน้อยเพิ่มตัวนั้นทีละน้อยเพิ่มตัวนี้อื่นๆก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นสัมมาวายามะความเพียรนี้เราพูดถึงเรื่องสัมมาวายามะมาตลอดเลยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็ในเอพิโซดตอนก่อนๆเนี่ยก็พูดถึงเรื่องสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4ก็คือสัมมาวายามะนั่นเองแล้วต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าสัมมาประธานเนี่ยในแต่ละข้อเราจะเห็นว่าแบบเหมือนกันเลยโดยบทเปลี่ยนฉะนั้นเดียวกันด้วยแต่ว่าสัมมาประธานเนี่ยคือท่านมักจะพูดใช้คำว่าสัมมาประธานในเวลาที่แยกพูดเดียวๆในเรื่องความเพียรแต่พอมาพูดถึงองค์ที่ต้องประกอบกัน8อย่างก็จะใช้คำว่าสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงสัมมาวายามะก็จะต้องหมายถึงการที่เอาไปใช้ในสัมมาวาจาไปใช้ในสัมมากัมมันตะเอาไปใช้ในสัมมาทิฏฐิเอาไปใช้ในสัมมาสังกัปปะเราจะพูดถึงความเพียรที่เอาไปใช้นั้นน่ะหมายถึงสัมมาวายามะที่มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับมรรคของคนอื่นเป็นสัมมาวายามะเหมือนความเพียรตรงนี้คือความเพียรทางกายด้วยความเพียรทางจิตด้วยเราจะพูดถึงความเพียรทางวาจาด้วยความเพียรทางกายก็มีความเพียรทางใจก็มีโอเคทางวาจาก็ ม ีอันนี้คือสัมมาวายามะซึ่งสัมมาวายามะเนี่ยบางทีมันก็อยู่ลำบากบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาทีนี้ว่าในคำสอนนี้คุณใจเราอย่าไปเห็นแก่สบายหรือว่าเห็นแก่ลำบากประเด็นคืออะไรมันดีเช่นถ้าเราเปรียบเทียบบ้างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนว่าคุณเอาลูกศรด้านหนึ่งลูกศรลูกหนึ่งเนี่ยมันแบบถ้ามันงอเวลาที่ช่างสอนเนี่ยเขาจะทำลูกศรให้ตรงเขาจะไปลนไฟชุบน้ำข้าวแล้วก็มาดัดเด็ดดัดที่ไม้งามเวลาดัดนี่คุณต้องใส่แรงเข้าไปเราก็ต้องเล็งดูด้วยหางตาคือไม่ดูด้วยสองตาไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ตรงต้องเล็งดูตาเดียวหางตาด้วยอันนี้เป็นศิลปะการงานของเครื่องสอนที่เขาต้องใส่แรงเข้าไปเข้าใจไหมจุดประสงค์คืออะไรเพื่อให้มันตรงการดัดความพยายามเนี่ยมีผลออกมาคือความดีความตรงโอเคนะ เ พราะฉะนั้นในเรื่องสัมมาวายามะเนี่ยอย่าไปเห็นว่าเออมึงโอ้นี่ลำบากแล้วมันเป็นทุกขกิริยาหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเบื่อเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้มันจะไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ อ ย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ให้เห็นแก่ความดีที่มันจะเกิดโอเคนี่คือการที่เห็นแก่ความดีที่มันจะเกิดนี่แล้วทำความเพียรเนี่ย ความเพียรนั่นน่ะการทำจริงแน่แน่จริงนั้นนั่นน่ะคือสัมมาวายามะ เจ้า ค่ะคนเราเนี่ยคุณเดชัยมันจะไปมาจมอยู่กับไอ้ความลำบากหรือความสบายนี่แหละลำบากไม่เอาสบายจะเอาถ้าจมอยู่แค่นี้คุณทำความเพียรไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไงคุณต้องมีกำลังใจทำไงถึงจะมีกำลังใจคุณต้องมีศรัทธาศรัทธานี่คือกำลังใจนั่นแหละศรัทธาคือความมั่นใจนั่นแหละว่าโอ้ฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำให้ได้ใช่ไหมฉันต้องทำให้ได้แล้วทำไมคุณถึงจะมั่นใจก็มั่นใจอ่ะมั่นใจนี่คือศรัทธาความมั่นใจคือศรัทธาเนี่ยมันจะต้องทำให้ได้ไม่เห็นแก่ลำบากไม่เห็นแก่สบายเห็นแก่สบายแล้วก็กินเยอะแล้วก็เล่นนอนแต่ว่าไม่เห็นแก่ลำบากว่าจะต้องอดบ้างจะต้องเดินทางบ้างจะต้องลำบากบ้างมันก็ทำความเพียรได้นี่ทำได้ จ ะมาที่สัมมาวายามะได้สัมมาวายามะเนี่ยก็ต้องมองข้ามความสบายความลำบากแล้วก็ดูที่ผลนะว่าผลเน้นจะเป็นความดีที่เกิดขึ้นนั่นเองสัมมาวายามะก็ต้องพูดถึงสัมมาสติไปด้วยเลยในข้อนี้เพราะว่าตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเราพูดมาแล้วเลยทั้งวายามะทั้งสติมาตั้งแต่ทิฏฐิแล้วเลยว่าการระลึกได้นั่นเองความระลึกได้นั่นก็คือสติปัฏฐาน 4นั่นเองระลึกถึงความดีได้ไม่ระลึกถึงสิ่งไม่ดีได้ความระลึกได้นั้นน่ะเสือคือสติความไม่ระลึกได้นั้นน่ะก็คือสติที่เป็นสัมมาโอเคน ะ ไม่ระลึกในสิ่งไม่ดีความระลึกนั้นน่ะเป็นสติที่เป็นสัมมาระลึกถึงสิ่งที่ดีความระลึกนั้นน่ะคือสติที่เป็นสัมมาโอเคสัมมาสติในองค์ของมรรคที่พูดมาทั้งหมดนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติจะอย่างในคุณเดชาแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู ่ จิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นน่ะเรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นในสมาธิเนี่ยบางทีก็มีความคิดไงเป็นสัมมาสังกัปปะบางทีมีได ้ บางคนจะคิดว่าโอ้ยถ้าฉันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเมาเอาหมดว่าคิดเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ฉันคงไม่มีสมาธิอันนี้คิดไม่ถูกแต่สมาธิชนิดที่มีความคิดนั้นก็ ม ีแวดล้อมอยู่ด้วยองค์7ประการจิตที่แวดล้อมอยู่ด้วยองค์7ประการนี้นั่นคือสมาธิแล้วทำไมมันถึงเป็นสมาธิได้ยังไงคือมันจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับบึ้มแล้วก็แบบเหมือนทะเลไม่มีคลื่นอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็ใช่อยู่เป็นสมาธิที่ลึกแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยบางทีแค่จิตใจเราสบายอย่างเงี้ยสบายยิ้มได้แค่เนี้ยคือคุณก็เรียกว่าเป็นสมาธิได ้ คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวสมาธิตรงไหนเอาเงื่อนไขของสิ่งที่เป็นสมาธิก่อนก็คือว่าเอาเงื่อนไขของสิ่งที่ไม่เป็นสมาธิก่อนคือต้องมีการปฏิบัติเบียดเบียนมีความคิดในทางอกุศลมีความเศร้าหมองมีความร้อนความมืดความหนาวความแบบหิวอยู่ในจิตใจของเรานี่คือลักษณะจิตที่แบบไม่เป็นสมาธิโอเคนะแต่ถ้าพบว่าความมึนความซึมความอกุศลเหล่านั้นไม่มีสบายสบายความที่จิตเป็นแบบนี้คือสมาธิแล้วคือมีการระงับลงของสิ่งที่เป็นอกุศลละระดับนึงลึกลงไปอีกก็เอาสิ่งที่เป็นความคิดออกไปลึกลงไปอีกเอาปีติออกไปหรือแต่อุเบกขาแล้วก็มีสุขที่เกิดจากอุเบกขาด้วยลึกลงไปอีกก็เอาแต่อุเบกขาล้วนสุขที่อยู่ในอุเบกขานั้นก็ไม่เอาคือความที่จิตแบบเลี่ยลงไปเลี่ยลงไปเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับที่เราปรับแว่นขยาย เจ้าค ่ ะ ให้มันจุดรวมแสงในค่อยเล็กลงเล็กลง เจ้า ค่ะค่อยเล็กลงลงก็เราปรับเร่งขยายจุดรวมแสงลึกลงลึกลงความรวมกันมันก็มีมากขึ้นก็เป็นสมาธิที่ลึกขึ้น ไปมีพลังมากขึ้นด้วยถูกไหมเจ้าคะเจ้าค่ะ ความเจริญสัมมาสมาธิได้ในพระสูตรหนึ่งคุณใจพระพุทธเจ้าท่านไล่มาเลยนะว่าคนที่มีสมาธิก็จะทำสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นได้คนที่สัมมาสังกัปปะก็จะทำสัมมาวาจาเกิดขึ้นได้คนที่มีสัมมาวาจาก็จะทำสัมมากัมมันตะเกิดขึ้นได้ คนที่มีสัมมากัมมันตะก็ทำสัมมาอาชีวะให้เกิดขึ้นได้คนที่มีสัมมาอาชีวะก็ทำสัมมาวายามะให้เกิดขึ้นได้คนที่มีสัมมาวายามะก็ทำสัมมาสติให้เกิดขึ้นได้คนที่มีสัมมาสติก็ทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ต่อไปก็มีคนที่ทำสมาสมาธิแล้วก็จะทำสมาญาณะให้เกิดขึ้นได้นี่ก็ ม ีในมรรค8กองนี้เนี่ยถ้าจะเพิ่มไปอีก2คือเรื่องของญาณะแล้วก็สมาญาณะและก็สมาวิมุตติ10อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมัตตะ10สัมมัตตะ10หัวข้อนี ้ สัมมัตตะ10แต่ถ้าเอาแค่8อย่างเขาก็เรียกว่า อริยมรรคมีองค์8 ทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐทางนี้ไม่ใช่8ทางนะแต่เป็นทางเดียวเป็นทางเดียว มีส่วนประกอบ 8อย่างใช่แต่ละอย่างละอย่างก็อยู่ด้วยกันอยู่ในนี ้ ในพระสูตรเรื่องที่เราอยู่ในอังคุตระนิกายเนี่ยต้องยกมาทีละอย่างละอย่างละอย่างยกมาอย่างไหนมันก็ไหลไปรวมกันกับอย่างอื่นได ้ มา8ซึ่งอันนี้เราให้เจริญให้ทำชีวิตของเราเนี่ยคือเราจะสังเกตได้ว่าทั้งจริงแล้วมันก็กว้างกว้างกว้างกว้างเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นหมอเป็นทำอาชีพอะไรหรือยังหางานอยู่ก็ตามเป็นนักเรียนก็ตามก็สามารถเจริญได้สามารถเจริญได้ทำให้ดีแล้วแม้แค่ชั่วดีนิ้วลัดนิ้วมือก็ดีแล้วอุ้ยจริงทำได้ทั้งวันอุ้ยดีมากมากเลยดีมากมากเลย สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะมาชี้แจงในข้อธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองค์8หรือว่ามรรค8ซึ่งก็เป็นช่วงสุดท้ายของซีรีส์ตรงนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ยังมีต่อไปอีกคุณใจเพราะว่า เจ้าค่ะแต่ว่าจบในข้อ37เจ้าค่ะ ในเอพิโซดนี้ก็จะจบที่ตรงนี ้เจ้าค ่ ะ ในแต่ว่าในหัวข้อของธรรมะช่วยแล้วนี่มือนี้มีหลายอย่างเป็นร้อยๆข้อด้วยเลย เจ้าค่ะ วันนี้เราพูดถึงแค่ข้อ45 ซึ่งก็จะน่าสนใจแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านได้มากยิ่งขึ้นในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของพุทธศาสนิกชนของเราที่ได้รับตกทอดมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่ะก็เวลาวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกสัปดาห์หน้าสำหรับท่านที่สนใจจะรับฟังซ้ำรายการของคืนวันนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่ 5:00 ถึง 6:00 น.ตรงเหมือนเช่นเคยค่ะ FM 92.5 AM 918นะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ